masło ekstra polskie 3,99 przy zakupie dwóch. To krótka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 21 czerwca, jest 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny z Darłowa, podejrzanego o ciężkie pobicie 2-miesięcznej córki. Biznesmen Robert Janeczek przegrał proces, w którym domagał się ponad 40 milionów złotych od Skarbu Państwa za jego zdaniem błędne decyzje skarbówki. W tym serwisie też poważny pożar i eksplozje, które wstrząsnęły Filadelfią. 39-letni Adam K., ojciec 2-miesięcznej dziewczynki z Darłowa, która walczy o życie w koszalińskim szpitalu, został decyzją sądu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna kilka godzin wcześniej usłyszał zarzut spowodowania bardzo ciężkich i zagrażających życiu obrażeń ciała u swojej córki. Adamowi K. grozi od 3 do 15 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Utrzymuje, że w pewnym momencie po zbliżeniu się do łóżeczka zauważył, że dziecko utraciło oddech i w związku z tym sam, przerażony tą sytuacją, skontaktował się z matką dziecka, a potem wspólnie z redemili pogotowie. Adam K. nie tłumaczy powstania obrażeń, on po prostu stwierdza tylko, że nie bił dziecka, w żaden gwałtowny sposób się wobec niego nie zachował, natomiast do wytworzenia się stanu bezdechu u dziecka doszło jego zdaniem samoczynnie, on się po prostu w pewnym momencie zorientował, że dziecko nie oddycha. Mówi Ryszard Gąsierowski z prokuratury okręgowej w Koszalinie i dodaje, że wersji podejrzanego zaprzeczają opinie lekarzy. Adam K. był karany za kradzież mienia i poszukiwany listami gończymi. Wcześniej zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszała 23-letnia matka dziewczynki. Przedsiębiorca Robert Janeczek, który pozwał Skarb Państwa domagając się ponad 40 milionów złotych za błędne, jego zdaniem, decyzje aparatu skarbowego, nie otrzymał odszkodowania. Tak zdecydował sąd apelacyjny w Katowicach. Biznesmen handlując olejem rzepakowym stosował początkowo 7-procentową stawkę podatku VAT. Pod koniec 2004 roku urzędnicy w Częstochowie zdecydowali jednak, że powinien płacić 20-procentowy VAT. W styczniu 2005 roku Izba Skarbowa w Katowicach poinformowała Janeczka, że wydana przez urzędników interpretacja w sprawie stawki podatku jest nieprawidłowa. Biznesmen powrócił do dawnej stawki. W międzyczasie wszczęto jednak postępowanie egzekucyjne wobec biznesmena. Przedsiębiorcę kontrolowano, zablokowano mu konta bankowe. Dostał zarzuty karno-skarbowe, a komornik zlicytował jego linie technologiczne do wytworzenia oleju. Podczas dzisiejszej rozprawy biznesmen nie krył rozczarowania odmową wypłaty odszkodowania. Na dwóch krótkich rozprawach zapadła w sądzie okręgowym decyzja. Sąd apelacyjny to podtrzymuje. Tłumaczy się, że władcze było działanie organu skarbowego. Błędne były wszystkie te interpretacje, a teraz się twierdzi, że to było w granicach. Czyli można popełniać błąd, od człowieka żądać 7 na 22, 15% podatku więcej, niszczyć go po kolei. Zdaniem sądu działania skarbówki nie nosiły znamion bezprawności. Wszystko odbyło się w granicach prawa, choć później zmieniła się interpretacja przepisów, wyjaśnił sędzia Tomasz Ślęcak. Nie można mówić tutaj o rażącym, w sposób niebudzący wątpliwości, przekroczeniu uprawnień czy naruszeniu prawa. Była to dopuszczalna w świetle zasad wykładni interpretacja przepisów. Biznesmen musi zapłacić 18 tysięcy złotych za pokrycie kosztów sądowych. Robert Janeczek zapowiedział odwołanie w tej sprawie do wyroku do Sądu Najwyższego. Teraz ważna informacja z dróg. 4 osoby zostały poszkodowane w wypadku busa na dwupasmowym odcinku Zakopianki w Jaworniku koło Myślenic. Jezdnia w kierunku Zakopanego jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd w kierunku Zakopanego przez miejscowość Jawornik. Pożar i seria eksplozji wstrząsnęły największą we wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych rafinerią położoną na południu miasta Filadelfia w stanie Pensylwania. 4 osoby zostały ranne. Eksplozje odczuwalne były na odległość wielu mil od miejsca zdarzenia, na południu sąsiedniego stanu New Jersey, a najmocniejszy wybuch został zarejestrowany przez satelitę z kosmosu. Straż pożarna w Filadelfii oświadczyła, że doszło do zapalenia się i wybuchu cysterny z butanem. Sytuacja jest pod kontrolą. Zniesiony został nakaz przebywania w domu okolicznych mieszkańców. Stwierdzono brak obecności szkodliwych gazów w powietrzu. Rafineria Philadelphia Energy Solutions ma 150 lat i produkuje 335 tysięcy baryłek ropy dziennie. To już drugi w tym miesiącu pożar na jej terenie. Do pierwszego doszło 10 czerwca. Wówczas nikt nie ucierpiał. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia Monika Adamski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to my last chamber, taking my body with me. Now I never knew the danger, about six or maybe seven. You were Captain Pharaoh. I jumped up, fired off my pistols, and I shot him with both barrels. I'm mushrooming down a do down and down. Work for my daddy-o, work for my daddy-o, there's whiskey in the jar-o. There's so many like the fishing, there's so many like the fowling, there's so many like to hear the sound of a cannonball. Here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Oh, mushroom, dama, do, dama, da. Whack for my daddy, oh. Whack for my daddy, oh. There's whiskey in the charro. Bardzo by było przyjemnie, gdyby ten utwór gościł na liście przez długie tygodnie. Whiskey in the Jar, Brian Adams, przypomina ten hit zespołu Thin Lizzy. Dziś nowość na 29. Na 28. Jeszcze jedno nowe nagranie na liście. Take You Home, Dido. Thank you.